Гэтым разам мы слухаем працяг твора «Галенчыны я» альбо «Планета цікаўных хлопчыкаў». Аўтар Раіса Баравікова чытае Ліка Пташук. Пра майстра дзве залачоныя дужкі. Ён спачатку зусім не быў майстрам. Ён быў самым звычайным падлеткам, сынам аднаго старога хворага чалавека, і разам з бацькам хадзіў з двара ў двор, каб наняцца хоць на якую работу, таму што было гэта вельмі і вельмі даўно, яшчэ ў тыя часы, калі на зямлі жылі злосныя каралі і добрыя бедныя людзі. Той дзень, з якога і пачынаецца гэтая казка, завяршыўся летнім цёплым адвячоркам. Сонце хавалася за непраходны лес, на ўскраі якога бацька гаварыў сыну: «Чуе маё сэрца, сынок, што паміраю я. Нічога не магу пакінуць табе, акрамя слоў. Будь заўсёды разумным і спагадлівым, хай ніколі не пакідае твой розум кемлівасць, а дабрыня – твоё сэрца». Сказаў гэтыя словы бацька і памёр. А сын, паплакаўшы ў волю, пахаваў бацьку і заспяшаўся ў напрамку вялікага горада, боючыся, што ноч застане яго каля страшнага лесу. І хіба мог ён ведаць, што ў тым вялікім горадзе, да якога ён спяшаўся, амаль у той самы момант паміраў знакаміты чалавек, якога ўсе людзі звалі «майстар» дзве залачоныя дужкі, і вельмі паважалі яго і ганарыліся ім, таму што майстар вырабляў акуляры з двума залачонымі дужкамі. І такіх акуляраў яшчэ не было нідзе на свеце, толькі ў тым каралеўстве. Не менш за астатніх ганарыўся ім і сам кароль. Але гаворка зараз не пра тое. Справа ў тым, што паміраючы, майстар дзве залачоныя дужкі гаварыў сваім блізкім: «Чуе мае сэрца, паміраю я, і няма ў мяне ні дачкі, ні сына, але ёсць дом і майстэрні, дзе я вырабляю свае акуляры. Усё гэта я перадаю таму чалавеку, хто першаму войдзе ў наш горад пасля маёй смерці». Сказаўшы так, знакаміты майстар памёр, а яго самы блізкі слуга пабег на гарадскі вал, каб дачакацца таго чалавека, які першым увойдзе ў горад. І не паспеў слуга дабегчы да гарадской сцяны, як пабачыў засмучанага юнака, які сказаў яму: «Скажы мне, добры чалавек, дзе я магу заначаваць у гэтым горадзе? Я толькі што пахаваў бацьку, і няма ў мяне ніводнай роднай душы, да якой бы я мог звярнуцца з такой просьбай». Слуга быў верным слугой свайго знакамітага майстра, таму адразу сказаў: «Цябе, мой юны сябра, чакае вялікі дом у нашым горадзе, і чакаюць твае майстэрні. Ты цяпер будзеш майстрам дзве залачоныя дужкі». Вельмі здзівіўся малады чалавек, але яму нічога іншага не заставалася, як пайсці следам за слугою ў той дом, гаспадаром якога ён так нечакана стаў. І трэба сказаць, што ён вельмі хутка звыкся з гэтай даволі прыемнай нечаканасцю, таму што праз некалькі дзён яго можна ўжо было ўбачыць ля самай высокай вежы каралеўскага палаца, і ўсе добрыя людзі гаварылі: «Вунь стаіць малады майстар дзве залачоныя дужкі, ён прадае акуляры». А за высокую сцяной, якраз насупраць таго месца, дзе прадаваў акуляры майстар дзве залачоныя дужкі, у ружовай залі кароль збіраў сваіх мудрацоў. Яму схацелася ведаць, якая самая шкодная рэч у яго каралеўстве. Старшы мудрец сказаў: «Я лічу, што самая шкодная рэч у каралеўстве – гэта люстэрка. Кожную раніцу нашага караля псуецца настрой, як толькі ён паглядзіць у яго». Кароль скочыў са свайго каралеўскага трону, замахаў рукамі, закрычаў нядобрым голасам: «Прэч! Прэч з маіх пакояў! Ты усумніўся ў прыгажосці караля?» Тут у ружовую залу беглі стражнікі. Яны падхапілі старшага мудраца пад рукі і выпхнулі яго за дзверы. Тады асмеліўся загаварыць самы малодшы мудрец. Ён сказаў: «Яснавельможны кароль, я лічу, што ў тваім каралеўстве самая шкодная рэч – акуляры. Яны нярэдка дапамагаюць бачыць тое, што не кожнаму дазволена». Кароль запляскаў у ладкі, і ўсе, хто быў у ружовай зале, закрычалі не сваімі галасамі: «Самая шкодная рэч – акуляры!» І ў той жа міг ва ўсе бакі каралеўства паскакалі ганцы, разносячы гэтую навіну, а варта караля схапіла майстра дзве злачоныя дужкі і прывяла яго ў ружовую залу, дзе на той момант сабраліся ўсе прыдворныя, каб вялікі сярэбраны кубак караля ліць ялей, надзвычай смачны сіроп, настоены на кветках паўднёвай ружы, самы прыгожы ружы у тым каралеўстве. «Ясна, вельможны кароль, мы прывялі да цябе майстра дзве залачоныя дужкі», – наперабой закрычала варта. «Ён асмеліўся прадаваць акуляры, самую шкодную рэч у нашым каралеўстве». «Адсячыце яму галаву», – сказаў кароль, падстаўляючы свой сярэбраны кубак пад новыя і новыя кропкі ялею, які ўсё ліўся і ліўся, а кароль ніяк не знаходзіў у сабе сілы, каб нарэшце сказаць: «Хопіць дастаткова». Варта кінулася да майстра, дзве залачоныя дужкі, але ён рукою спыніў стражнікаў. «Ясна, вельможны кароль», – сказаў майстар дзве залачоныя дужкі, – «ты заўсёды паспееш адсячы мне галаву, але мне хацелася б сказаць, што я прадаю незвычайныя акуляры. Мае акуляры чароўныя, больш нідзе няма такіх акуляраў, ты можаш у гэтым пераканацца». І майстар дзве залачоныя дужкі абвёў позіркам ружовую залу. Вельмі хутка ён заўважыў у самым дальнім кутку змрочнага нелюдзімага чалавека, але з ясным і палкім позіркам. І майстар дзве залачоныя дужкі зноў звярнуўся да караля са словамі: «Бачыш, вунь у тым дальнім кутку стаіць нелюдзімы чалавек са змрочным абліччам. Нават адзенне на ім невясёлае. Хай ён прымерае мае акуляры і скажа табе, што ён убачыць наўкола». «Хай прымерае! Хай прымерае!» – закрычалі прыдворныя з усіх бакоў. «Хай прымерае!» – сказаў і кароль. І калі толькі чалавек прымерыў акуляры, які даў яму майстар дзве залачоныя дужкі, кароль запытаўся ў яго: «А цяпер раскажы мне, што ты бачыш наўкола?» «Што бачу?» – сумна посміхнуўся чалавек. «Мой дарагі кароль, лепш бы мне не бачыць гэтых нікчэмных твараў!» І ён паказаў рукой на прыдворных. «Яны штодня прыходзяць у ружовую залу ліць ялей у твой сярэбраны кубак і запэўніваюць цябе, што гэты салодкі сіропчык настойны на кветках паўднёвай ружы, самай прыгожай ружы ў нашым каралеўстве. Мне шкада цябе, мой кароль, шкада таму, што ты не бачыш, што на самай справе гэты ялей настоены на дробных жоўтых кветачках, якія растуць паўсюдна пад сценамі нашага горада, і яны такія мізэрныя, гэтыя кветачкі, што нават не маюць назвы». Пасля гэтых слоў чалавека ў невясёлым адзенні ў ружовай залі стала вельмі ціха. Майстар дзве залачоныя дужкі бачыў, як чырванеюць твары прыдворных, а прыдворныя бачылі, як чырванее твар караля. І тады майстар дзве залачоныя дужкі сказаў: «Гэта яшчэ не ўсё, яснавельможны кароль. Каб у цябе не было сумнення ў тым, што мае акуляры чароўныя, дазволь іх прымерыць яшчэ аднаму чалавеку». І майстар дзве залачоныя дужкі зноў абвёў позіркам ружовую залу, заўважыў у другім дальнім кутку чалавека шырокім адкрытым тварам, вочы якога свяціліся мудрасцю, і тады сказаў каралю: «Хай прымерыя мае акуляры вось гэты чалавек». «Хай прымерае», – цяжка сказаў кароль. І як толькі чалавек прымераў акуляры, запытаўся ў яго: «А цяпер скажы мне, што ты бачыш наўкола?» «Што бачу?» Чалавек стрымана неяк загадкава посміхнуўся. «Бачу, што наш кароль даўно ведаў, што прыдворныя настойваюць свой ялей не на кветках паўднёвай ружы, самай прыгожай ружы ў нашым каралеўстве, а на тых мізэрных жоўтых кветачках, якія нават не маюць назвы. Так, наш кароль даўно ведаў пра гэта, таму што наш кароль самы разумны з усіх каралёў, якія толькі жывуць на свеце». У ружовай залі пачуліся воплескі, а самы малодшы мудрэц закрычаў: «Слава каралю! Слава каралю!» І калі ў ружовай залі зноў стала ціха, чалавек у акулярах сказаў наступныя словы. «Наш кароль драваў гэты падман сваім прыдворным. Драваў, таму што ў нашага караля самае добрае, самае ласкавае сэрца, якое толькі можа быць у каралёў. І зноў у ружовай зале пачуліся воплескі, а самы малодшы мудрэц нешта зашаптаў каралю, і кароль устаў са свайго трона і падышоў да майстра дзве залачоныя дужкі і сказаў яму: «Дзякуй табе, майстр, дзве залачоныя дужкі. Твае акуляры сапраўды чароўныя. Другіх такіх акуляраў няма ў цэлым свеце. З гэтага самага дня я лічу цябе самым кемлявым і самым праўдзівым чалавекам у маім каралеўстве і залічваю цябе ў спіс сваіх мудрацоў». Ад чаго трэба сказаць, майстар дзве залачоныя дужкі сціпла адмовіўся. Ён шанаваў памяць знакамітага чалавека і таму да канца сваіх дзён заставаўся майстрам дзве залачоныя дужкі. Яго штодня можна было бачыць ля самай высокай вежы каралеўскага палаца, і ўсе добрыя людзі гаварылі: «Вунь стаіць майстар дзве залачоныя дужкі, ён прадае чароўныя акуляры». А кароль з таго самага дня ніколі не задаваў пытанне сваім мудрацам, якая самая шкодная рэч у яго каралеўстве. Больш таго, ён ніколі не браў у рукі свой сярэбраны кубак, калі ў ружовай зале збіраліся прыдворныя, і яны перасталі ліць у яго свой ялей. Галінка чакала, што скажуць цікаўныя хлопчыкі, і ёй уяўлялася, што яны стануць захапляцца майстрам дзве залачоныя дужкі, але пачула зусім іншае. Таму што самы старэйшы з цікаўных хлопчыкаў сказаў, ледзь толькі яна закончыла расказваць сваю казку: «Добра, што кароль больш ніколі не задаваў сваім мудрацам пытання, якая самая шкодная рэч у яго каралеўстве. І вельмі добра, што ён больш ніколі не браў у рукі свой сярэбраны кубак, калі ў ружовай зале збіраліся прыдворныя». І з самым старэйшым хлопчыкам пагадзіўся самы маленькі з цікаўных хлопчыкаў. Здавалася, ён нават трошкі падрос ад свайго дужага голасу. «Я ўпэўнены, – сказаў ён, – што прыдворныя зноў і зноў лілі б у сярэбраны кубак ялей, настойны на тых мізэрных жоўтых кветачках, якія не маюць нават назвы, бо калі хоць раз нехта сказаў няпраўду, яму абавязкова схочацца яе паўтарыць яшчэ раз». І яго думка мела працяг. «Праўдзівасць, сястра сумленнасці, – зазначыў самы старэйшы з цікаўных хлопчыкаў. — Гэта яны тыя галоўныя рысы, якія павінны выхоўваць мы ў сабе змалку». На што Галенка і самаму маленькаму з цікаўных хлопчыкаў, і самаму старэйшаму сказала: «Вы проста цудоўныя хлопчыкі. Вы вельмі добра разважаеце, але галоўных рысаў, якія павінен выхоўваць кожны чалавек у сабе змалку, вельмі, вельмі многа. Акрамя праўдзівасці і сумленнасці, я назвала б яшчэ і працавітасць». І Галенка не пасмела сказаць цікаўным хлопчыкам, што гэтыя ўсе чалавечыя рысы, якія называліся тут таксама, яе я. А толькі падумала пра гэта яшчэ пра тое, што, магчыма, ёй трэба сказаць хлопчыкам аб працавітасці значна больш таго, што яна ўжо сказала, таму паспешліва дадала: «Дазвольце мне расказаць вам яшчэ адну казку з тых самых, якія я некалі пачула ад сваёй бабулі, і вы пабачыце на прыкладзе, што значыць быць працавітым». І Галенка пачала расказваць цікаўным хлопчыкам казку. Нагадаю, што мы слухалі твор Раісы Баравіковай «Галенчыны я» альбо «Планета цікаўных хлопчыкаў» у выкананні «Лікі пташок».